ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมะทางเจ้าภาพแล้วก็คณะญาติๆก็ได้ถือโอกาสกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ปราโมชโชมาแสดงธรรมะองค์ท่านก็มีความเมตตาต่อผู้ที่วายชนและก็คณะญาติๆรวมถึงพวกเราทุกคนก็ได้มาแสดงธรรมะในวันนี้ ขอกราบท่านอาจารย์นะครับเพื่อนสหธรรมิกขออนุญาตแสดงธรรมให้โยมก็โยมจำนวนมากไม่ทราบว่าจะฟังอะไรเมื่อเช้ามันก็ฟังอยู่ที่วัดหลวงพ่อนะตอนบ่ายตามมานี้อีกเรียนมามากแล้วนะถึงเวลาที่ต้องลงมือปฏิบัติแล้วเวลามีไม่มากหรอกนะดูหมวยที่ตายอายุยังไม่มากเท่าไหร่ในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราประมาทไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าต้องแก่ก่อนถึงจะตายเด็กก็ตายได้คนตายเต็มบ้านเต็มเมืองงั้นถ้าเรายังประมาทอยู่เราคิดว่าเรายังไม่ตายเราปล่อยชีวิตไปวันหนึ่งไม่นานก็หมดพวกเราชาวพุทธเป็นบุญเป็นวาสนาแล้วที่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้างั้นอย่าละเลยนะทิ้งวันล่วงไปเรื่อยๆเสียเวลาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้เวลานี่ซื้อไม่ได้จริงหรอกพวกเราต้องดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือต้องมีสติไปเรื่อยๆนะสตินั้นจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าขาดสติก็เหมือนตายแล้วถ้ามีสติอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่งั้นคนในโลกนี่มันตายตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายพวกเราอย่าได้ทำตัวให้เหลวไหลไปอย่างนั้นพยายามพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันมีสติขึ้นมาเบื้องต้นพัฒนาให้มันมีสติต่อไปก็พัฒนาให้มันเกิดปัญญาการจะพัฒนาให้มันมีสติขึ้นมาเนี่ยก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมน่ะยากเหลือเกินหลวงพ่อไม่เห็นว่ามันจะยากตรงไหนเลยเราเรียนจากครูบาอาจารย์มานะครูบาอาจารย์สอนง่ายๆนะหลวงปู่ดูลย์สอนให้หลวงพ่อดูจิตตัวเองเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ไปกราบอาจารย์อนันต์ที่วัดมาบจันทร์นะสายหลวงพ่อชาเหมือนที่นี้อาจารย์อนันต์ท่านก็ยังเล่าให้ฟังเลยว่าหลวงพ่อชาเคยสั่งนะเคยบอกท่านไว้บอกว่าต่อไปสอนกรรมฐานให้คนในเมืองนะสอนดูจิตนะสอนให้ดูจิตไปหัดดูจิตด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยหลักของการปฏิบัติที่เหมาะกับคนในเมืองคนในเมืองนะคิดทั้งวันจะเอาอย่างพระไม่ได้หรอกพระมีเวลาเยอะหมดเวลาบิณฑบาตนะกลับมาทำสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งวันแต่โยมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกจะลางานมาปฏิบัติมันก็ได้ปีหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกงั้นเราจะมารอว่าเมื่อไหร่จะว่างแล้วจะลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ทันกินหรอกกรรมฐานที่พวกเราจะฝึกได้ง่ายๆเลยก็คือหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันไว้นี่แหละแล้วก็คอยรู้ไปสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเมื่อกี้ใครฟังพระท่านสวดออกบ้างไม่ออกเลย ธรรมะท่านออกดีนะท่านแจกแจงสภาวะธรรมให้ดูแจกแจงธรรมะนะมีธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกลางกลางธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับธรรมที่หยาบธรรมที่ปานกลางธรรมที่ประณีตธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดแล้วก็ดับธรรมที่เป็นอดีตที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอนาคตธรรมทั้งหลายนี้เกิดแล้วก็ดับธรรมทั้งหลายที่เป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยท่านแจกแจงธรรมะให้ฟังตั้งเยอะตั้งแยะนะทำไมเราไม่รู้จักฟังนะแต่ท่านท่องชื่อของธรรมะให้ฟังนะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวเช่นจิตซึ่งประกอบด้วยปีติจิตซึ่งประกอบด้วยปีตินะเกิดแล้วก็ดับนะท่านก็มีนะจิตที่ประกอบด้วยความสุขจิตประกอบด้วยความทุกข์จิตทุกชนิดเลยเกิดแล้วดับนะธรรมะทั้งหลายเกิดแล้วดับนะธรรมะในที่ใกล้ในที่ไกลนะที่หยาบที่ละเอียดมีแต่เกิดแล้วก็ดับหน้าที่ของพวกเรานะหัดเจริญสติแล้วก็คอยรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เขากำลังปรากฏอยู่มีสติรู้สภาวะธรรมด้วยความเป็นกลางนะอย่าลืมคำว่าเป็นกลางถ้าเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นกลางก็ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีหรอกเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นแล้วไปเกลียดมันนะ ก็ไม่ถูกต้องกิเลสเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือรู้ว่ามีกิเลสเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นรู้ว่ามีกุศลเกิดขึ้นรู้เฉยๆนั้นต้องมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูทำทั้งหลายล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะทำที่หยาบที่ละเอียดนะที่ใกล้ที่ไกลที่สุขที่ทุกข์ที่ดีที่ชั่วนะทำทั้งหลายนี้เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะให้เฝ้ารู้ลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วดับไปดับไปนะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้นะเรียกว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราไม่รู้ไม่ตามรู้ตามดูเราก็หลงเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงจริงจริงตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ธรรมะจำนวนมากที่มันมารวมกันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็แตกสลายออกไปในคนทั้งหลายเนี่ยมันคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆมีญาติเรามีพี่น้องเรามีพ่อแม่มีโน้นมีนี่นะพอเขาตายไปมันก็เศร้าโศกชาวพุทธไม่เศร้าโศกหรอกนะเราก็เห็นแค่ว่ารูปธรรมนามธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้นะใจก็ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความลังเลสงสัยในธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่ยากอะไรหรอกฝึกไปนะมันยากตรงที่เราไม่ยอมปฏิบัตินะเราชอบคิดเอาเองต้องหันดูสภาวะให้ได้นะให้เห็นตัวสภาวะแท้ๆสภาวะนั่นแหละจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้อย่างนั้นหรอกวันนี้เอาเทศเท่านี้ก็พอเนาะจะเทศอะไรนักหนาเสียเวลาฟังเอาเวลาไปภาวนาหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์นะเดินทางไปหาครูบาอาจารย์บางทีท่านอยู่อีสานนะเราเดินทางทั้งวันทั้งคืนนะบางทีตลอดคืนแล้วยังไม่ถึงวัดนะบางที่ตลอดคืนไม่ถึงวัดเป็นไงจิตหนีไปหมดเลย เห็นไหมขาดสติเห็นไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมเห็นไหมว่าจิตจะขาดสติหรือจิตจะมีสติสั่งไม่ได้เห็นไหมตอนนี้สงบกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเมื่อกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้เริ่มสงบลงมาเห็นไหมจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะสงบสั่งไม่ได้ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะเนี่ยหัดดูสภาวะไปเมื่อก่อนกว่าจะเจอครูบาอาจารย์นะไปไกลมากเลยเดินทางตั้งนานไปถึงท่านได้ไปฟังธรรมะไปส่งกันบ้านท่านไปรายงานการปฏิบัตินะ10 นาที15 นาทีจบแล้วนะจบแล้วก็กลับแล้วไม่เอาแล้วไม่เสียเวลาอยู่กับท่านนะเสียเวลาท่านด้วยเราใช้เวลาส่วนมากในการปฏิบัติหลวงพ่อภาวนาสมัยตั้งแต่เป็นโยมนะไม่ได้เคยคิดเลยว่าโยมจะภาวนาไม่ได้เรามีหน้าที่รู้สภาวะไปงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้ารู้ไปยิ่งเราขยันรู้เท่าไหร่ก็เท่ากับเราทำการบ้านทั้งวันมันก็เก่งเลยว่าสิถ้านานๆรู้ทีหนึ่งก็ไม่เก่งนะหรือไม่ยอมรู้เลยหลงไปลูกเดียวใช้ไม่ได้อย่าใจลอยนะยังรู้สึกตัวอย่าใจลอยในขณะเดียวกันอย่าเพ่งตัวเองให้นิ่งอย่าบังคับกายให้นิ่งอย่าบังคับใจให้นิ่งนะให้กายมันเคลื่อนไหวให้จิตมันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆเราภาวนาเพื่อให้เห็นสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ทุกอย่างนิ่งเราไม่ได้ภาวนาเอาความดีความสุขความสงบนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวนี่ภาวนาให้เห็นเลยทุกอย่างมันเกิดระดับไปหมดเลยแต่ถามว่าเราจะทำชั่วได้ไหมทำชั่วไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเรามีสติคนที่ทำชั่วได้ทำผิดศีลผิดธรรมได้นะเพราะมันขาดสติงั้นพวกเราพยายามรู้สึกตัวนะกิเลสอะไรผ่านเข้ามาในใจเราคอยรู้ให้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่ผิดศีลหรอกคนทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตได้นะกิเลสมันไม่เข้ามาครอบงำจิตนะจิตไม่ฟุ้งซ่านหรอกสมาธิเกิดขึ้นเองนะงั้นถ้ากิเลสมันแทรกเข้ามานะนิวรณ์แทรกเข้ามาจิตก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านนะไม่มีสมาธิปัญญานะถ้ามีสติก็จึงจะมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญามีสติคอยรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทำงานไปเรื่อยเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาเรานะอบรมไปเรื่อยด้วยการมีสติบ่อยๆนะถึงจุดหนึ่งวิมุตติจะเกิดขึ้นตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยไม่ใช่สั่งให้เกิดได้นะเพราะมันเพียงพอแล้วมันก็เกิดของมันเองจิตมันจะเข้าอัปปนาสมาธินะเกิดของมันเองถึงเราไม่เคยเข้าฌานนะถึงวันนั้นมันจะเข้าฌานนะจะเกิดในฌานไม่เกิดตอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้หรอกจะเกิดก็อยู่แวบเดียวนะแล้วก็ดับไปพร้อมกับกิเลสนะเราค่อยฝึกเอานะอย่างหมวยเนี่ยตั้งอกตั้งใจภาวนามากเลยพลาดนิดเดียวนะไปหาหลวงพ่อนะไปลาตายตอนสุดท้ายไปลาตายนะไปเจอใช่ไหมเพราะเราไปเจอเยอะเลยนะเวลา ทำบุญนะเสร็จแล้วอธิษฐานขอให้ได้เกิดเป็นคนจะได้มาปฏิบัติผิดตรงไหนรู้ไหมห่วงอนาคตทิ้งปัจจุบันเห็นไหมงั้นเราอยู่กับปัจจุบันไว้เนืองๆนะเราอย่างเราตั้งใจทําความดีทําบุญทําทานกับครูบาอาจารย์ตั้งความปรารถนาเป็นมนุษย์มันก็เป็นได้นะมันเป็นขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ต้องไปปฏิบัติอีกไปเรียนอีกนะงั้นเราพยายามมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันวันนั้นบอกเอ้ยไปคิดอย่างนั้นสิตั้งใจขอมรรคผลสิว่าไม่เอากลัวกลัวว่าเดี๋ยวไปเป็นเทวดาแล้วนานนะคือกลัวอย่างนี้ได้เอาละพอละนะเทศอะไรนักหนาเฟือเสียเวลาไปจะเผาก็เผาจะไงก็เอานิมนต์ท่านอาจารย์เลยครับ